Assalamu alaikum mpenzi msikilizaji, karibu katika kipindi chetu hichi cha mahaba na mapenzi ambacho kinaletwa moja kwa moja kutoka kwenu kwa na Abu Shatri, na tunao wapenzi ambao wamesikiliza, tunao wadau ambao wanasikiliza kipindi hichi na tuna wadau mbalimbali ambao wanashiriki katika kipindi hichi. Tunakwenda kusikiliza wadau mbalimbali wakizungumzia kuhusu mahaba na mapenzi. Tunakwenda kusikiliza wadau mbalimbali wakizungumzia haba. Tunakwenda Alkoni tukawasikiliza au tutawasikiliza wadau mbalimbali kuzungumzia kuhusu mahaba na mapenzi. Nini? Tunakwenda kusikiliza wadau mbalimbali. Hebu zungumza wewe kwanza. Tunakwenda kusikiliza wadau mbalimbali wakijadili kuhusu mahaba na mapenzi. Okay. Ni nini? Yanafanyika vipi? Tunakwenda kusikiliza wadau. Tunakwenda kusikiliza wadau mbalimbali wakizungumza kipindi hichi cha mapenzi na mahaba. Ni nini mapenzi? Yanafanywa vipi na vipi uchokoromwedo wake na vikorombwezo vyake ambavyo tutavisikiliza zaidi na wadau wetu. Tunao wadau wachache ambao wanazungumza kipindi hichi. Tuwasikilize.